نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر دو ہے، جو آیت نمبر 45 سے 48 تک ہے. پارا نمبر 10 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 45 to 48. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اذا لقیتم، جب ملو تم. فیتن، ایک گروہ کو. فَسْبُتُو، تو جمے رہو. وَذْكُرُ اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو. كَثِيرًا، بہت زیادہ. لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم. تفلحون، تم فلاح پاؤ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا، اور نہ تم باہم جھگڑو. فتفشلوا، تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے. وتذهب، اور جاتی رہے گی. ریحکم، ہوا تمہاری، یعنی شان تمہاری. واصبروا، اور صبر کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونو، اور نہ تم ہو جاؤ. کالذین، ان لوگوں کی طرح. خرجو، جو نکلے. من دیارہم، اپنے گھروں سے. بطرن، اتراتے ہوئے. وریا الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ویصدونا، اور وہ روکتے ہیں. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. واللہ، اور اللہ تعالی. بما یعملونا، ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں. محیط، گھیرنے والا ہے. وَإِذْ، اور جب. زینا، خوبصورت بنا دیا. لہم الشیطانو، ان کے لیے شیطان نے. اعمالہم، ان کے اعمال کو. وقالا، اور کہا. لا غالب لکم، نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر. اليوم، آج کے دن. من الناس، لوگوں میں سے. وَإِنِّي، اور بے شک میں. جار لکم، ہمسایہ ہوں تمہارا. فَلَمَّا، تو جب. تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، آمنے سامنے ہوئے دو گروہ. نکصا، الٹے پاؤں بھاگا. عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی پلٹ گیا اپنی دونوں ایڑیوں پر. وقالا، اور اس نے کہا. انی، بے شک میں. بریئن، بری الذمہ ہوں. منکم، تم سے. انی، بے شک میں. ارا، میں دیکھتا ہوں. مالا، جو نہیں. ترونا، تم دیکھتے. انی، بے شک میں. اخافو، میں ڈرتا ہوں. اللہ، اللہ سے. واللہ، اور اللہ تعالی. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. بس جی.